تو زیب برای کوچه شب زیب گام وحشت کمک کن با تن هم کل سازی کمک کن سایه بونی از ترانه برای خواب عبیشم بسازی کمک کن با کلام عاشقانه برای سخت شب مرحب بسازی بذار قسمت کنیم تنهایی مونو میون صفره شب تو با من بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن بذار قسمت کنیم تنهایی مونو میون صفره شب تو با من بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن تو رو میشناسم ای شبگرد عاشق تو با اسم شب من آشنایی از اندوه تو و چشم تو پیداست که از ایل و تبار عاشقایی تو رو میشناسم ای سردر گریبون غریبگی نکن با حفظ من زنه شکستت و بسپار به دسته نمازش های دسته عاشق من بذار قسمت کنیم تنهاییمونو میون صفره شب تو با من بذار بین من و تو دستای ما کلی باشه واسه از خود گذشتن بذار قسمت کنیم تنهاییمونو میون صفره شب تو با من بذار بین من و تو دستای ما کلی باشه واسه از خود گذشتن به دنبال خدوم حرف و کلامی خود گفتن تمام حرفان تو رو از تپش قلب شناختم تو قلب عاشقای دنیا تو با تن خوشی از گل برگ و بوسه منو به جشن نور و آینه بردی چرا سایه های شب به دستم خوشید و به دست من سپردی بذار قسمت کنیم تنهاییمونو میون صفره شب تو با من بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن بذار قسمت کنیم تنهاییمونو میون صفره شب تو با من بذار بین من و تو دستای ما کلی باشه واسه از خود گذشتن کمک کن جده های مه گرفته من مسافر رو از تو نگیرم کمک کن تا کبوترهای خسته روی یخ بستگی شاخه نمیرن کمک کن از مسافرهای عاشق سراغ مهربونی رو بگیریم کمک کن تا برای هم بمونیم کمک کن تا برای هم بمیریم بذار قسمت کنیم تنهاییمون رو میون صفره شب تو با من بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن بذار قسمت کنیم تنهاییمونو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما کلی باشه واسه از خود گذشتم.